Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny uge, ny dag på børsen og nye varer på vej ind på hyldene. NP Investor har netop her til morgen meddelt, at de er klar til en notering på First North i København. Vi taler med en af mændene bag selskabet, kendt figur i dansk erhvervsliv og i medierne i det hele taget. Erik Damgaard er med på telefonen ca. 9:20 her i dagens udsendelse. Her i studiet, der har jeg mandet op med to af vores faste porteføljeforvaltere, Lars Persson og Mogens Vad. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Vi fortsætter lidt i den sure stemning, så vidt jeg kan se oppe på din skærm, Lars Persson. Dybt suk, lyder det fra Mogens Vad. Mogens, jeg starter med Lars, fordi han plejer ikke at være helt så bekymret, som du er. Persson, kan du give os lidt ro i maven, eller hvad? Ja, men altså, USA var jo lidt nede i fredag, så vi er jo kommet ind i sådan en mellem uge, kan man sige, hvor at der er ikke så mange nøgletal, der er ikke nogen regnskaber, så vi går sådan lidt rundt om katten om den varme grød, og sådan noget Black Friday på fredag, og jamen altså, det skal nok blive jul alle sammen, så altså, jeg tror egentlig bare, man skal have tallet lidt stille og roligt, og der er jo stor uenighed om det er nu, vi er på vej ned, eller er det bare en krusning, og er det en korrektion, og jamen, alle har haft jo skriveblokken fremme og ytret sig, så man må jo tage bestik selv af det situationen, og så må man jo kigge ind på sin portefølje og sige, jamen er der jo nogen, der jeg skal skille mig lidt af med, eller er der nogen, jeg skal beholde? Jeg smed min SSAB i sidste uge og tænkte, nej, men den vil ikke rigtig op, så må jeg jo nok hellere smide den på porten, og så har jeg beholdt nogle af dem, der alligevel ser lidt svage ud. Skistar og African Oil. African Oil har jo drillet mig rigtig lang tid. På trods af olieprisen er gået op, så er African Oil gået ned. Så sådan er alligevel en gang imellem. Det er ikke altid, der sker alt, der skinner, som er guld. Så den er ude, eller hvad, Persson? Nej, den er stadigvæk inde, desværre. Så, men altså, markedet er, som du siger, om Mogens han sukkede lidt surt. Altså, tyskerne nede i 12.940 nu her, og jamen, det er jo egentlig nok, at Merkel ikke rigtig kan få brikkerne til at passe ind i det her regeringspuslespil, og det er man jo ikke rigtig vant til, og derfor så kan det da godt være, at der kommer sådan lige her på bagsmækken op til julen en lille smule nervøsitet, hvis Mutti ikke rigtig kan få bakset tingene ind, ind på plads, som vi havde håbet. Så det kan da godt være, at vi får sådan lidt ekstra spænding her til slut. Men lad os nu se, hvad der vi sker. Vi kan jo se, at euroen er faldet med 0,6% her. Lækkert. Også, ikke? Så det er nok. Og så tror jeg, du har ret i, at det, du sagde, altså, man ser på USA, ikke? Ja. Altså, der er jo aktier og obligationer er faldet. Og det ved at der er jo en der er mange, der tror, at det skyldes den dårlige skattenedsættelse, der kommer, ikke? Men når man så ligesom det dårlige skattenedsættelse? Ja. Mås, hvad mener du med det? Nå, men at den måske, at det ikke bliver at det måske ikke bliver så stort, som man godt ville have haft. Det får vi jo se, når det bliver endelig afstemt. Altså det, som der ligesom lå i kortene med skatteforhandlingerne i USA, det er ikke sikkert, at det hele kommer til at gå igennem. Det er vel ganske usikkert stadigvæk, og det var måske noget, som finansmarkederne var kommet til at regne lidt for hurtigt ind, at tingene bare faldt på plads, og at skatterne skulle ned i USA. Jamen, det er derfor, jeg tror faktisk, at markedet det har sat sig her de sidste par uger. Men det sagt, hvis vi ser på den globale vækst, den stiger altså stadigvæk rigtig pænt, og det gør den også i USA. Så jeg tror stadigvæk, at vi vil se markedet, det vender rundt og kommer op af. Og hvis vi ser på, i USA, bankerne derovre, de låner jo faktisk flere penge ud, og hvis man ser inflationen... Så er spørgsmålet, om det altid er godt, ikke? Det var jo det, der ligesom tog... Jamen, trøjen op overhovedet sidste gang på os, og vi løb rundt i blinde der, ikke? Altså, jo, men det vi giver bare, at der er masser af likviditet, ikke? Det er rigtigt. Og hvis vi så ser inflationen, den er jo ikke steget så meget igen. Så spørgsmålet er, om... Men jeg synes alligevel også, der er sådan lidt grums i nogle af nøgletallene stadigvæk, om det så er orkanen. Vi så nytilmeldte ledige. Jeg ved ikke, om man ikke skal hænge sig sådan uge for ugetal alligevel så meget, men der var alligevel... Det er stadigvæk lidt højt. Altså, det er ikke kommet nedad. Det var højere end hvad markedsforventningerne. Og det der filifet, det var også heller ikke lige i balance. Så der, jeg synes... Og det har sådan generelt været sådan hele året i USA. Der har altid været sådan nogle nøgletal, der sådan har ligget lidt sådan... skæve hele tiden, altså, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad det er derovre, men det er ligesom om, at der er vækst, der er likviditet, men alligevel så er der sådan noget, der er sådan lidt muren rundt omkring i krogen. Der er muren, men ikke desto mindre har de amerikanske selskaber rent faktisk performet temmelig godt her med deres regnskaber. Det kan godt være, at det har været et noget mere blandet billede, vi har set her i Danmark, men i USA, der har de jo sådan set gjort det meget godt. Det har de. Ja, men det er også fordi, vi sænker forventningerne. Er det ikke fordi, man har sænket forventningerne med ugens optælling? Nej. Det er ikke, som jeg ser det. Og altså, vi kommer ind med en kommentar også på nogle af IT-selskaberne, som jeg har sagt lige siden jeg så dem for halvandet år siden, ikke? At den vækst, den fortsætter altså, og vil fortsætte big time. Jeg synes, ærligt talt, de her, at I sådan set er et meget godt billede på, hvordan at tingene ser ud derude. Den ene siger det ene, den anden siger det andet. Der er ikke rigtig nogen, der er sikker på, hvad vej det skal. Ikke desto mindre, så ser det ud som, at markederne sætter sig en lille bitte smule her til morgen. Der er altså stadigvæk stor usikkerhed på, om det skal den ene eller den anden vej. Og i virkeligheden er det sådan set ganske normalt, skal vi stadigvæk holde fast i med de her korrektioner ind imellem et par stykker i løbet af et år, hvor at tingene falder en del procent. Det er jo ikke usædvanligt, og hvis man kigger 35 år tilbage, det har jeg nemlig gjort ved at kigge på Theis Knudsen, som var ude og skrive om det her for et par dage siden. Og Theis, han skrev, at i 35 år, der er det altså i gennemsnit kun faldet 13-14% på de her korrektioner. Og jeg siger kun, fordi at det er jo bare sådan en helt normal business derude. Jamen, det er faktisk lige siden jeg startede. Ja. Jeg startede, det er 33 år siden. Mm. Der har der været et bullmarked. Ja. Og selvfølgelig er der jo korrektioner, og det er der også lige nu. Mm. Men jeg tror, den skal op igen. Det skal nok komme tilbage, Mogens Vad. Han ser ud til at beholde de positive tanker i maven, i hvert fald ikke helt så bekymret, som du måske var sidste uge. Nå, vi er godt i gang med Millionærklubben her på Radio 24/7. Du kan følge os på Facebook. Vi streamer live her også denne morgen. Så klik ind på Facebook på vores Millionærklub-side. Der kan du altså se, hvordan og hvorledes at det foregår her i studiet. Du kan også skrive spørgsmål til os her ind i studiet. Hvis du vil have svar på noget fra de herrer, Lars Persson eller Mogens Vad, så skriv du bare til os på mio@radio247.dk, altså mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, lad os lige kaste os over nogle af de aktuelle nyheder, der er ude her til morgen. Der er jo selvfølgelig den her børsnotering, det skal vi tale med Erik Damgaard om lidt senere. NP Investor har valgt at gå på børsen. Hvad det egentlig handler om, ja, det bliver vi altså klogere på lige om lidt. Derudover, Lars Persson, så skal der være kapitalmarkedsdag i tryk i dag. Ja. Den store forsikringskoncern, som jo altså har gjort det så ganske glimrende de seneste par år, de har været ude allerede her til morgen og melde nye mål ud og snakker også om ekstraordinært udbytte. Det kører jo sådan set meget godt i den der forsikringsbranche, i hvert fald når man ser lige præcis på tryk. Mm. Er det et selskab, det stadigvæk er værd at investere i, Lars Persson? Altså ikke sådan, den eksploderer her fra morgenstunden af, og måske synes markedet, jeg ved ikke om det er fordi, de ikke sådan tænker, at det var sådan nogle voldsomme vækstmål, men det der i hvert fald er det gode, det er jo, at vi går sådan mere og mere hen mod det amerikanske selskabers tendens, nemlig at man udbetaler noget udbytte, i stedet for at det ligger i selskabernes kasse, sådan noget god corporate finance, som man lærte på Handelshøjskolen, så er det, at man udbetaler udbytte til aktionærerne, så må de selv ligge og rode med det, i stedet for at pengene ligger i selskaberne. Det er vel egentlig noget af det gode. Og så har det været en aktie, der er steget 20%, men generelt så har forsikringen jo været sjovt i år. Både top og almindelig brand, og så tryk har vist sig en positiv udvikling. Man kan også sige, at det kommer ovenpå to år. Altså 15, der toppede det aktien i april-maj måned i 170, hvis vi tager tryk. Og så har den jo faldet tilbage og ligget flat i 120-140 i hele 16. Det var ikke sådan rigtig spændende. Og så i år, så startede den så omkring en 130 og ligger så omkring lige en 158-55 stykker i øjeblikket. Så altså, i år har den været lidt sjovere, men altså 15 og 16 var sådan lidt kedelige år, sådan forsikringsmæssigt i hvert fald. Hvis man havde dem for aktieafkastet, udbyttemæssigt har de jo gjort det godt, fordi de har betalt, eller top er jo først lige begyndt og skal til at betale udbytte nu, men tryk har jo været nogen, der har betalt udbytte i mange år, hvor top har typisk købt aktier tilbage. Nu har de fået nye aktionærer, Sampo fra Finland, og de mener, at man skal udbetale udbytte. Og så almindelig brand, der efter mange års restrukturering af banken jo endelig også er klar til at kunne betale lidt udbytte. Så egentlig alt i alt synes jeg, at forsikringen ser nogenlunde spændende ud, hvis der ikke kommer for mange storme eller oversvømmelser og sådan nogle ting og sager. Det er jo, altid, det er jo svært at investere med men det er det eneste, der ligesom, fordi der er jo et stedigt cashflow, og selvom vi siger disruption af den her branche, så er de jo selv med til det, for de ved jo godt, at hvis de ikke gør noget, så kommer der nogen og spiser dem. Så de laver jo, at vi selv kan gå ind på nettet og anmelde vores skader, og få timer efter, så har vi nærmest vores penge og sådan nogle ting og sager. Så de har jo gjort en del for, at og nu går de efter de unge, hvor man prøver at lave nogle billige og forsikringer, fordi de ved jo godt, jamen altså i dag, der har din iPad hjem og en skibsbriks og køkkenudstyr for IKEA. Jamen det er jo egentlig ikke noget værd, men man vil jo gerne have dem med som kunde i stedet for. Ikke? Nu er jeg ikke rigtig fuld med selskab i længere tid, men jeg har bare set, der er flere analytikere, som faktisk er, de synes, den er for dyr. Mm. Og de ser også, ja, det kan være omsætningen, den stiger en lille smule, men bundlinjen, den kommer faktisk til at falde, så den handler på en PE på en 17 stykker i år, og den hedder nok 19-20 stykker næste år. Mm. Så jeg vil sige, umiddelbart så tror jeg ikke, man skal købe den, og spørgsmålet er, om man ikke bare skal tage profitten efter den er sted pænt i år, hva'? Ja, det kommer an på, hvis man går mangler jo en udbytteaktie, så kunne det jo godt være en, fordi altså, det er jo en prismæssigt sådan nede, hvor at, dividenden er nogenlunde okay, men ja, helt klart, altså jeg vil også, man skal måske stille sig det spørgsmål, er der nogle af de andre, der kan løbe hurtigt? Altså sådan en som Top er jo løbet 50% i år, ikke? Og Almindelig Brand har også lavet et godt afkast, men ja, altså skal man, det kan være nogle af dem, der ligger, altså man spørger sig nogle gange, hvorfor nogen kan være lidt uafhængige af voldsomme udsving, og det problemet er jo også, at forsikring, de lever jo egentlig af afkast for værdipapirer, ikke? Så de bliver også ramt, hvis markedet falder for kraftigt, ikke? Og de ligger også med mange obligationer. Jamen, så får vi de her rentestigninger, så får de jo også noget kurstab og så videre. Så det er jo en balancegang for forsikringsselskaberne de næste par år, alt efter, hvordan udviklingen er, helt klart. Mogens, forsikringen generelt ikke nødvendigvis specifikt på tryk. Er det noget, der interesserer dig? Nej. Mm. Faktisk, men ikke at jeg siger, at det ikke er en kan være interessante selskaber overhovedet, men jeg kigger på lidt andre vækstselskaber, så ja, nej, så jeg har ikke rigtig fulgt med dem her på det sidste. Et andet selskab, jeg godt kunne tænke mig at runde med jer, det er Novo Nordisk, som jo blandt andet er en del af den her historie, der er ude om, at Roche har fået godkendt sin blødermedicin hos FDA. Og det er der altså nogle analytikere, der mener, at det kan komme til at gå ud over Novo Nordisk produkt, Novo 7, sådan ret kraftigt, Mogens Vad. Er det noget, der bekymrer dig? Ikke umiddelbart, fordi det, jeg kan se også, vi ser de sidste par måneder, der er Victoza, den er faktisk efterspørgselen og salget af sted rigtig pænt. Og jeg tror faktisk, det er en af grunden til også, vi ser Novo Nordisk er op her i dag også, i en marked, der falder. Og den er så op, den er op i 300, og nu 322,7. Men den er tøffet op også i sidste uge, ikke? I et hårdt marked. Så jeg er stadigvæk, jeg er langt den, og jeg tror, at vi kan se en optur, der hedder måske 350-370. Hvornår det lige sker, ja, det ved jeg ikke, men man kunne godt forestille sig i hvert fald her i december, at der kommer en, der er jo en del likviditet derude, at der kommer lidt flere investorer ind i den. Kapitalmarkedsdag i øvrigt også fra Novo Nordisk, det holder de i morgen i Måle. Jeg ved ikke, om der kommer nogle nyheder ud der. Det er jo ikke sådan, at de har sådan udløb af strategi, eller hvad skal man sige, af mål, som Tryg har i dag. Men Lars Persson, du vil sige noget? Jamen, det går egentlig mere ud over Sobi, fordi at Swedish Open Biotron, som vi kalder Sobi herinde, og som også er for kortnavnet SOBI, tickernavnet, fordi det er jo en større del af deres forretning. Man kan jo sige, at Novo 7 er jo stadigvæk en begrænset del af Novo, og blev måske aldrig helt det store ben i hvert fald, eller i hvert fald skrumpet de seneste par år, i forhold til, hvad man måske gik og drømte om dengang, da det kom. Altså, jeg kan huske, at vi talte meget om det, dengang det lige kom, og tænkte, wow, det var en spændende case. Men det er ligesom om, at der ikke sket så meget der, og så er de jo også ligesom mere rettet mod fedme med de produkter, de har inden for diabetes. Så spørgsmålet er, om de vil gå videre den vej. Altså, jeg kan ikke lige huske deres pipeline på det, men altså, man kan i hvert fald se, at Sobi falder 3,3% på den svenske børs, og allerede, den har haft det lidt svært, og allerede da de var jo, Roche, de var jo lige ved at, altså de fik sådan en udskydelse af deres godkendelse, så det gav jo lidt liv i Sobi, men nu er ligesom markedet indhentet den her historie, og nu ser de kom jo faktisk med et okay kvartalsregnskab. Ja, Sobi. Ja. Jeg er ikke lang aktien, og jeg synes, den er faktisk, den har været okay i år. Som 12%, ja. Ja, det er ikke meget, men altså den er op 12, som du siger 12. Mm. Men jeg ved ikke, om man skal have den her. Men bare lige for at tilbage til Novo Nordisk, altså 20% af deres omsætning, det er Victoza, ikke? Mm. Så det gør bare, at der skal ikke så meget til yderligere vækst før vi ser pæn afkast. Mm. Så vidt nogle af de store aktier, hvordan de udvikler sig her til morgen. Nu skal det handle om noget helt andet. First North i København er på vej med endnu en IPO, nemlig NP Investor, de har proklameret her til morgen. De altså er klar til børsnotering. Vi dykker ned i sagen nu sammen med bestyrelsesmedlem og medlemmer i, eller medejer af NP Investor, Erik Damgaard. Godmorgen og velkommen til, Erik. Ja, godmorgen. Tak. Erik, det er jo altid dejligt med nye varer på hylderne. Kan du ikke starte med at tegne et billede af, hvad det er for et selskab, vi nu får på First North? Jo, det kan jeg godt. NP Investor er et selskab, der har i gennem de sidste 20 år leveret børsinformation, været forum for investorer og så videre, har masser af trafik. Så en gang for 4-5 år siden, der gik jeg sammen med NP Investor for at introducere en handelsplatform på NP's hjemmeside. Vi har før talt om den, Stratocater, der var noget handelsrobot. Problemet var lidt, at NP Investor ikke havde en licens, så de kunne handle og tage kundernes penge ind. Så vi lavede en konstellation med et engelsk brokerfirma. Og så mig med Stratocater, og så NP Investor med handel, med man kan sige, platformen, hjemmesiden eller forummet. Og det slog vi så op der for en 3-4 år siden og fik pænt succes med vores robot-trading og copy-trading. Men det var et kompliceret setup, fordi kunderne ringede til NP. Der sad en broker i England, som ikke kunne tale dansk, et lille firma. Og jeg sad et andet sted med Stratocater-platformen. Og der var mange praktiske problemer i hele det setup. Og så foreslog jeg NP Investor, at hvorfor prøvede vi ikke at skabe et fælles selskab? Så det, der skete, det var NP Investor og mig med Stratocater slår sammen for et par år siden. Og så har vi været ude at finde nogle investorer. Og så har vi her i år, 2017, arbejdet på at få en fond, eller få en licens under Finanstilsynet, så vi rent faktisk kan agere som broker, det vil sige tage penge ind for kunder, og så kan de ringe til os. Så det, der før var tre selskaber, er nu blevet et selskab. Så det har vi fået skabt, og for at skabe os et ordentligt kapitalgrundlag og kan vækste forretningen, har vi så introduceret NP Investor på Københavns Fondsbørs i dag. Okay, og det, er altså, det bliver altså så et fondsmæglerselskab, og de her licenser er således kommet i hus nu. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det der med robothandel. Hvad er det, det går ud på? Altså, det startede som robothandel, og nu er det robot- og copyhandel. Robothandel er egentlig, at man laver en, der overvåger en kurs, og så kan sælge. En meget simpel robot, det er jo en take-profit-handel. Når kursen når der, så vil jeg godt sælge. Det er jo en meget simpel robot, der handler på et fast pris. Men i vores robotter kan man så gå ind og programmere og sige, hvis den så falder igen, så skal du købe, eller hvis kursen stiger for meget, eller hvis en anden farmavirksomhed stiger, og Novo stiger, så er der måske ingen grund til at sælge, for så er det måske markedet, der går op. Altså, man kan lægge formler, altså frit programmering. Folk, der kan forstå at programmere, de kan jo så i virkeligheden udtrykke sig i det her programmeringssprog og få den til at gøre det, de gerne vil. Det er en facet af Stratocater. Den anden facet, som har vist sig at være endnu mere interessant, det er, at man godt vil følge en, der er god, som man siger, ikke? Ja. Så en, der forstår at gå ind på det rigtige tidspunkt og ud på det rigtige tidspunkt, så kan man hægte sin konto op og følge ham og med et forholdstal. Og så kan man slipper man for at selv at skulle gå ind og ud. Man kan selvfølgelig altid sætte en grænse for at sige, at jeg vil ikke følge ham, hvis han begynder at tage mere end 10% og sådan noget. Så er der en masse regler for det. Og hvad er det for nogle produkter, at de her enten robotter eller de her personer, de her trader, de så handler? Er det både valuta og obligationer og aktier, eller hvad går de ind og handler? De handler aktier og valuta. Det oprindeligt startede vores platform Stratocater som en ren valutaplatform, men så fik vi koblet os op på nogle børser og handler nu også aktier, og vi handler aktier som CFD'er, det vil sige, du kan også sorte aktierne. Og så har vi nogle få aktieindeks som Nasdaq og Dow Jones og et par andre, og så guld og sølv. Okay. Nu har jeg altså kørt et godt stykke tid allerede med Stratocater og samarbejde med NP Investor, så den her engelske broker, så I har jo vel allerede gjort jer en masse erfaringer om, hvordan og hvorledes det her marked det vokser. Kan du fortælle os lidt om det, hvordan det voksede de sidste par år? Nej, det er jeg ikke så meget om, fordi vi har stået stille i 2017. Og så vi voksede rigtig godt for en række år siden. Fik flere hundrede kunder på. Men så begyndte der at blive problemer allerede i 2016 med den engelske broker. Folk kunne ikke få deres penge ud, og du ved, vi kunne ikke få fat på ham nogle gange, så vi stoppede det i virkeligheden dengang. Så i de sidste halvandet år har vi sådan set siddet med et produkt og nogle idéer, men ikke kunne komme i gang, fordi ting tager tid, ikke? Mm. Så desværre, men i 15, 14 og 15 og starten af 16 havde vi rigtig fart på det. Vi fik opbygget et netværk af professionelle handlere, som så slog sig op på NP's hjemmeside, og vi havde meget fine afkast, både 20% og 30% på de her, copymaster, som vi kalder dem, man skal følge. Mm. Ja, vi kalder dem copymaster, vi vil ikke kalde dem hovedinvestorer, fordi det er, hvad det er. Man følger en master via den copytrading. Okay? Mm. Så hvis man ikke ønsker selv at plukke aktier eller finde indeks derude, så kan man altså gå ind og lægge sig op af en af de her professionelle investorer, og så får man kopieret alt, hvad han gør. Ja, og måden det egentlig fungerer på, når du opretter dig på Stratocaster, så får du en hovedkonto. Og så kan du frit selv lave underkonti, hvor du bare flytter penge mellem din hovedkonti og underkontiene. Og så tager du en underkonto og følger en copy trader, og måske en anden underkonto og følger en anden, således at du allokerer nogle specifikke beløb til den enkelte, og du så på den her underkonto kan se performance. Mm. Så der er masser af mulighed for at kontrollere. Så kan du handle selv også på andre konti. Så det er et meget mere fleksibelt begreb, eller meget mere fleksibel kontostruktur og handelsstruktur, end du finder nogen andre steder. Mm. Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem og altså også medejer af NP Investor, der altså nu går på børsen. Der kommer jo rigtig mange nye måder at handle på i disse år. Altså bankerne, de lancerer deres egne løsninger. Danske Bank har June, og Almindelig Brand Bank har noget, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Og der er de her løsninger, hvor man går ind, og så skyder man penge ind på en eller anden konto, og så bliver det sat i nogle ETF'er, og så er man sådan set fri for selv at skulle gøre særlig meget. Men man er med i investeringsmarkedet. Hvem er jeres primære konkurrenter? Jeg tror, det er folk, der godt lidt vil være lidt mere med. Altså, jeg kan godt følge den anden, når man slet ikke har interesse for det. Mm. Og så tror jeg ikke, at Stratocaster er det rigtige produkt. Man kan man godt lige selv at være inde og følge med, kigge på graferne, kigge på sin konto online og være lidt med at handle. Så Stratocaster er i høj grad selvfølgelig en platform for folk, der selv kan lide at handle. Mm. Men selvom man kan selv lide at handle, så er der jo altid rart at være med på noget, hvor andre handler. Og specielt, hvis de så giver et godt afkast. Og så kan man jo følge med i deres handler. Måske kan man ordentligt lære lidt af dem. Så det er for folk, der godt kan lide at handle. Så det er ikke nødvendigvis sådan den, hvad skal man sige, helt almindelige, traditionelle, private investor? Ej, jeg tror, vi får svært ved at komme ud med vores budskab på det. Altså, alle kan jo gå ind, men du ved, hvis vi tager vores målgruppe, fordi den målgruppe, vi har været nødt til at finde en lidt anden målgruppe, end bankerne har, for hvis vi konkurrerer benhårdt mod bankerne, så tror jeg, vi får det svært. Men vi har jo fundet vores niche med copy trading, som vi så, blev skudt godt i gang der for et par år siden. Så jeg er helt sikker på, at den niche, vi har her, skal nok blive rigtig god og ovenikøbet vokse. Mm. Det er Mogens her, jeg bare lige spørger, altså Saxo Bank er vel en konkurrent også til jer, ikke? Jo, altså det er nogle taxabrange en anden liga jo. Men de har jo også deres online handelsplatform, ikke? Så vi er et supplement til Saxo Bank, altså det er rigtigt, vi laver det samme som Saxo Bank, men vi prøver så at lave de her forumer med copy trading og robot trading. Er I så lige så billige som Saxo Bank? Ja, jeg tror, vi har nogen af den samme pris. Jeg er ikke helt nede i detaljer. Nu må vi se, hvad vi kan forhandle os til. Nu har vi jo først lige fået licens. Nu kan vi gå ud og lave nogle aftaler med bankerne og prøve at få og børserne og få os nogle gode priser. Og så må vi se, men det vil jeg mene. Det skal ikke være det, der holder folk fra at skifte ikke at komme på Stratocaster. Sidste gang, vi var ude, selv med den engelske broker, havde vi nogle fine priser. Ja, ikke sådan helt på den praktiske front. Nu er jeg altså ude og skal rejse kapital. Hvor meget forventer I at rejse her på den her børsnotering? Ja, i børsprospektet har vi skrevet sådan som minimum 17 millioner og maksimum 24 millioner. Mm. Så det håber vi på, at vi får ind. Og hvad skal de penge bruges til? Altså primært skal de jo bruges til, at vi for det første er et solidt selskab. Så en investor med god sind kan sætte sine penge hos os på vores konti, fordi vi har en stærk balance. Næste step er jo selvfølgelig også at vækste vores platform. Vi skal lige have et par nye programmører på. Vi skal have gjort opmærksom på os selv. Og det vil man også se via vores børsprospekt, at det er først i 19 og 20, vi regner med at tjene de store penge. Der kommer til at gå nogle omkostninger her i starten på at ligesom på bygge vores markedsawareness op, og så få i gang. Men altså, Stratocator-platformen er udviklet, og den har været op at køre, så det er begrænset. Så primært til at være en virksomhed med en god balance, som det kræver i den finansielle verden. Men det lyder sådan set meget godt alt sammen, Erik, og vi er altid glade for at få nye varer på børsen. Hvis jeg skal tillade mig at være en lille bitte smule kritisk, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det lyder som om, at man investerer ind i noget, hvor I ikke helt har besluttet jer for, hvad der skal ske fremover. Jo, det står også i prospektet, hvad vi vil. Altså, det er mere fordi, du siger, at I sådan skal finde ud af, hvad priserne er, og hvordan I skal ekspandere. Det skal I også finde ud af den kommende tid. Jeg tænker, de tanker må I vel have gjort jer? Ja, det har vi skam også. Vi skal nu det der med priserne, det er jo noget, man hele tiden justerer. Hvad er kurtagen og kurtagen, når du handler mere osv.? Det er altid sådan svært. Kan vi konkurrere med Saxo Bank? Jeg siger ja, selvfølgelig kan vi det. Det er jo et spørgsmål om at lægge os rigtigt. Og hvis vi får gode priser, så har vi tænkt os at give dem videre til kunderne. Der kan ske rigtig meget for os her det næste år. Vi har jo ikke selv været ude før og skulle forhandle priser med banken. Det har før kørt gennem Absa & Smith, den engelske broker. Så selvfølgelig træder vi ud lidt på, det er et nyt område for os. Det er første gang, vi er børsnoteret, det har ligget over i England, og vi har ingen indflydelse haft på det. Men konceptet ved vi virker, og teknologien virker, og kunderne er glade for det. Så der er rigtig mange faktorer, der er sikre, og så er der selvfølgelig nogle usikkerhedsfaktorer. Vi skal se, hvor vi kan vækste forretningen hen, og der er rigtig meget forretning at lave i Danmark. Men altså for os er det jo også Norden, det næste step. Men altså det vil jeg ikke sidde og sige, jamen det gør vi nu her i 19. Det må tiden vise. Mm. En vis ydmyghed også, at spore, det lyder sådan set meget godt, Erik Damgaard. Hvis man vil læse hele prospektet og have fuld information fra jer, hvor kan man finde informationerne henne? Jeg er ret sikker på, at det ligger på NP's hjemmeside til download. NP Investor. Der er på forsiden, er www.npinvestor.dk. På forsiden er der en forklaring til, hvad vi går ud med børsprospektet og nogle henvisninger, så der kan man hente det hele. Tusind tak, Erik Damgaard. Vi glæder os til at følge jer. Tak fordi du var med. Ja, tak fordi jeg måtte komme med. Selv tak. Så vidt altså Erik Damgaard, der altså er en del af den her gruppe, der nu sender NP Investor på børsen. Hvornår det bliver, det vides selvfølgelig ikke helt præcis, men prospektet er altså på gaden. Det er det her til morgen, npinvestor.com. Der kan man i hvert fald læse mere. Lars Persson, du er faktisk en af de mennesker, man kan følge på. Mm. Ja. NP Investor, det har du været i igennem længere tid. Ja. Du har sådan set også leveret meget pæn afkast. Det har jeg også, ja. Altså, jeg har handlet et indeks, Nasdaq 100, og det handlede jeg i 3 år, og det gav et afkast på 80%, og det var med minimal gearing. Vi var nede på 1-2% gearing, så ja. Men det er jo ikke ensbetydende med, at du kan levere afkast fremadrettet. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Det er det. Så historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast, så gå selv ind og læs prospektet på npinvestor.com. Det der kan man se. Måns, lad os lige høre dig, som sidder som fuldstændig ikke involveret i noget som helst. Hvad tænker du om den her historie? Jamen, det bliver da interessant at følge den som sådan. Jeg vil sige, det jeg har primært behov for, det er at kunne handle globalt og til en okay pris. Og jeg bruger jo mange, inklusive Danske Bank og så videre, og så har jeg faktisk også lige startet hos Saxo Bank. Okay. Og jeg må bare sige, at jeg synes, at det er glimrende med Saxo Bank på nettet også, hvor man jeg kan følge med i kurserne globalt. Så, og Danske Bank er glimrende også, og kan ikke et svært. Og globale aktier, det er jo noget, du gør det rigtig gerne i, Mogens. Hvad? Du kigger gerne ud over Danmarks grænser, når du skal finde de spændende aktier og finde ud af, hvad du gerne vil investere i fremadrettet. En af de aktier, som du har investeret i, det er Applied Materials. Den ligger i din millionærklub. Portefølje, de kom med regnskab her i sidste uge. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager en tur omkring Applied Materials. Ja. Hvordan så det regnskab ud? Jamen, det var et kanonregnskab, og det var igen altså bedre end forventet. Vi havde, det var det, der hedder Q4 2017, som året var ligesom færdig. De stiger fortsat. Omsætningen, den var op om de her 30%, og man regner også med en 30% vækst year on year i 2018. Så det bliver stadigvæk et rigtig interessant investering. Aktien, den handler altså på en P på næste år på en 14-15 stykker, og med en vækst på 30. Der er den altså billig, og de var ude at sige, ledelsen her, i forbindelse med regnskabet, at de de forventer, at 2018 også bliver et kanonregnskab. Og det, der blandt andet trækker mig også der, det er jo, at en af de store kunder, selvfølgelig USA, men også Kina, er en stor, en stor køber hos dem. Og det er jo det, som, de producerer, det er jo udstyr til dem, som producerer IT-systemer, et cetera. Så jeg vil sige, at den vil fortsætte op. Det vil jeg så vil sige, det er, at den steg jo så. De kom med regnskabet torsdag efter lukketid, og der steg den en 3% efter lukning i USA. Og da markedet startede i fredags, der var den først op 6%, vi var op i 60, lidt over 60, og så begyndte den at falde, og den lukkede så i, var det 56. Ja, det og så må man sige, hvorfor skulle den lige ned? Jamen, der er stadigvæk nogen, som mener, at det går fint nok, men altså, væksten, den er de åbenbart lidt skeptisk på. Jeg vil bare sige, væksten, jeg så dem første gang for 1,5 år siden, og der var de meget bullish, og aktien jo er, den er op fra bunden, der har vi været, kan du se, hvis du siger, jeg er op alene med 27% med aktien, siden jeg købte den. Applied Materials. Ja, og som jeg siger, der er flere og flere, der er ude, analytikere, som er bullish på den, og tror, at nogle meter skal op i 66 dollar, og jeg mener, at den kan sagtens fortsætte op, fordi det er også billigt. Så jeg beholder den, og som sagt tror, at den... Flere og flere er gået over til Applied Materials, lyder det til, Mogens. Ja. Vi havde den her historie i, jeg tror også, det var i sidste uge, omkring Qualcomm og Broadcom, at de skulle til at gå sammen. Broadcom var ude og lægge billet ind på at købe Qualcomm, men den historie blev afblæst, eller bestyrelsen er i hvert fald ude og sige, at de ikke nødvendigvis synes, at det er en god idé at sige ja tak til det tilbud. Det er mere fordi, at Qualcomm, de mener, at Broadcom kommer med for lav et bud. Mm. Altså det bør være højere. Det, som faktisk sker, som er spændende, det er, at Qualcomm, de køber nu NXP, et amerikansk chipselskab, og det er chips til biler. Og det kan altså få Qualcomm til at stige pænt opad, og det kan også give en udfordring for Broadcom at overtage dem, fordi Broadcom er ikke en, der sidder i chips til bilindustrien. Så det bliver ligesom spændende at se, hvad der kommer til at ske her det næste uge eller så videre. Men de har altså, det virker som om, at de får NXP inden for bilchips. Spændende i hvert fald at følge med i, hvad der foregår her på semiconductor-området i hele verden. Det er altså et område, som du, Mogens Vad, har peget på, som værende særdeles interessant også i den kommende tid, og måske lige frem i årene fremover. Nå, Mogens, lad os rette os mod en anden aktie, som du også har talt med. Vi har fået et spørgsmål fra Kasper Torp. Han skriver, at du anbefalede for noget tid siden Arista Networks, A-N-E-T, er tickerkoden, hvis man selv vil ind og kigge på den. Kasper, han har læst op, og han fløj med fra kurs 180. Han kunne egentlig godt tænke sig at høre, hvad I siger til den rent teknisk, men Mogens, lad os lige få historien sådan fundamentalt om Arista Network. Er det stadigvæk interessant at følge med i? Jamen altså, hvis han har købt den på 180, det er vel okay, for den ligger i 203. Jamen, jeg siger også tak til dig. Okay. grunden til, at jeg synes, at at Arista var rigtig spændende at se, da jeg var i Californien her i september måned, det var, at det er jo dem, der startede Arista for en 4-5 år siden. De kommer fra Cisco, og det er professionelle folk. Det, de står for, det er jo IP-telefoni, altså internet. Det er hardware, de producerer. Det er cloud-løsninger, etc. Og det, det gør Cisco jo også, men Cisco er jo et ældre firma, og det tager bare længere tid for et selskab som Cisco at opdatere og ændre produkterne. Og mange siger, at det kan gå op til 4-5 år, inden de kan konkurrere. Men det er Cisco, og grund til, at de tog fra Cisco og startede Arista, det var, at de kunne se, at vi bliver nødt til at have en meget bedre teknologi i vores produkter. Og det er jo derfor, at det går så godt for Arista. Omsætningen, den stiger med 25%, og bundlinjen 25%. Så de fortsætter jo, og hvis du tager Cisco, der er nulvækst. Market cap for Cisco, den ligger på en 175 milliarder dollar. Og den er 10% større end Arista. Så det er bare at sige, med den store vækst af Arista, så skal den nok komme op. Så man siger, skal man så købe Arista nu her, efter den er steget så meget? Ja, den handler altså på en PE på en 38 stykker for næste år. Og hvis vi sammenligner Cisco, den handler på 14, så den er en del billigere. Mm. Men væksten, som jeg fortalte også, for Arista er meget større. Jeg synes måske, at den er ligesom kommet pænt op her, og jeg tror stadigvæk, hvis man ser fremad, så vil den fortsætte, og væksten den vil være positiv. Men er der andre selskaber, som jeg synes måske kunne være lidt mere interesseret at bruge pengene på lige nu? Det mener jeg, det er. Og at det er jo igen blandt andet Applied Material, som har en vækst, der er næsten lige så stor, og som handler på en PE, som sagt, som på en 14-5 stykker. Det er jo altså også der, du har lagt dine egne penge, Mogens Vad. Applied Material er i din portefølje. Arista Networks er i hvert fald ikke i millionærklubbens portefølje. Jeg ved ikke, om du har den derhjemme i skuffen. Jeg har taget profitten på den PT, så den har været fantastisk. Så fik vi lige kommet omkring Arista Networks også, som Kasper Torp altså havde skrevet ind og stillet spørgsmål om på mius@radio247.dk. Christoffer Vold skriver lige til mig her på mailen, at vi skal huske, og det gør vi sandelig også, at det er Thanksgiving Week, og markedet har altså lukket torsdag i USA. Og han skriver, statistisk set, så er Thanksgiving Week en bullish uge, så det er svært. Han har svært ved at se, at markedet skal falde ret meget i denne her uge. Jeg ved ikke, om du kender til de statistikker, Mogens? Jo, men altså, det kan det godt. Men lad os nu se. Jeg tror faktisk, at næste måned bliver bliver en måned, hvor vi ser markedet, det vil komme op igen, fordi der er så meget likviditet og pensionskasser. Jeg synes, der er forskel på, om du tror eller du håber, Mogens. Jeg håber. Jeg håber, men det er lidt svært, fordi man kan bare se, der bliver shortet så meget af amerikanske hedgefonde. Mm. Meget mere, end jeg faktisk har oplevet, siden jeg startede i den her branche. Mm. Og det er jo computere, der ligger og handler automatisk. Og man bare ser, når de begynder at sælge en aktie, kan se, nu den falder, så bliver de ved med bare at sælge indtil de kan se, nu bunder det ud, og så køber de op igen. Så gang i shorthandlerne, men det betyder vel også, Mogens Vad, at der er vel også stadigvæk en masse penge på sidelinjen, og både hedgefonde og kapitalfonde generelt, de er vel sådan set nødt til at gøre noget med de her penge. De kan ikke have dem stående der alt for længe på sidelinjen, fordi der skal jo ligesom tjenes noget til deres kunder. Jo, jo. Og det er rigtigt. Jeg ved, hvis man går nogle år tilbage, så kender jeg faktisk flere, der havde hedgefonde, som lå og som ledede af at shorte. Ja. Og de tabte simpelthen så mange penge, så en del af dem, de lukker dem så, og så starter de en ny en. Mm. Men altså, det er så, som jeg fornemmer, at det er gået faktisk, desværre synes jeg, godt for dem, der ligger shortet i en stor del af i år. Men jeg tror, det vender rundt, fordi, som vi også snakker om, væksten, den er altså stadigvæk stærk, og der er, at selskaberne har det også godt. Så ved jeg godt, som vi også snakker om, at i Europa, der kan være lidt usikkerhed på grund af måske nyt valg i Tyskland. Så, men altså, der er selskaber derude, blandt andet Teva, som jo faktisk har fået rigtig mange tæsk over flere år. Men Kåre Schultz er blevet en direktør, og jeg købte nogle Tesla. Jeg vil bare sige, at... Teva. Undskyld, at Teva. Ikke Teva. Teva. Og den startede så med, og det var, jeg hørte, at Kåre Schultz skulle være direktør. Den satte sig så, men nu vender den altså rundt. Mm. Og der er fredags... hvor meget 8%, 8%, ja. Så jeg er ved at være i plus nu med den. Men grunden til, at den stiger, det er blandt andet, der er flere blandt Jefferies, som mener, at Kåre Schultz, som er startet nu som direktør, at han kommer med nyheder om, hvad der kommer til at ske i selskabet, at det kommer i hvert fald til, når fjerde kvartalsregnskab kommer frem, og det bliver det i februar måned næste år, men de mener også, det kan komme inden, og det kan få, altså der, hvor han forklarer, hvordan han får reduceret deres lån, etc. Og det kan få aktien til at stige en del. Så jeg beholder Teva, og jeg tror, at han kommer til at gøre det godt, som han har gjort tidligere også. Det glæder vi os til at følge med i. Tak for det, Mogens, og tak også til Christoffer Wold, som jeg altså lige var god til at huske at minde os om. At vi skulle nævne, at det er altså en kort uge i USA, fordi de har Thanksgiving på torsdag, der er markederne lukket, og på fredag der er det halvdag, der er det så Black Friday, så det bliver sådan set også spændende at følge med i, hvordan det går med detailbranchen derover. Lige nu, der skal det handle om Vestas. Jeg har fået Lav Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Godmorgen. Svendsen, du har skrevet om Vestas i dagens udgave af Berlingerne. Det er et selskab, som også i den grad har haft det lidt svært her på det seneste. Er det fair, eller hvad tænker du om sagen? Ja, det er jo det, der det er tricky. Så må vi jo en gang imellem... Vestas stod ikke på listen over, hvad vi skulle tale om, men vi må jo tage hensyn til, hvordan markedet går, og nu er i øjeblikket Vestas vel den mest ombrugste aktie. Så må vi jo også komme med et eller andet bud på det, og... Jeg mener faktisk, at han er blevet mishandlet i høj grad, og men der er jo nogle forskellige faktorer i det, som man er nødt til at tage lidt hensyn til. Men altså, jeg mener, at jeg tror, han kommer til at rebounde, og det har jeg jo også sat en citronmand på højkant for. Den er kun nede 4% lige i dag. Ja. Nu er det jo Goldman Sachs derude og fortælle, at... men det er jo sjovt at se, hvor meget de nedregulerer deres mål, de her. Jeg så på Nordnet, at... Der er jo nogen, der er den værste, og det er jo faktisk gruppen. Man tror, han var oppe med 220 point. Han havde sat sin kurs ned med at... Fra 700 til 480. Nogen, 150 med. Ja, fra 700 til 480 sætter Goldman kursmål ned. Ja. Nå. Pointen er jo lidt det, at der er noget mudder i regnskabet i år, ikke? Og det kan du ikke komme ud om. Men man kan ikke påstå, at de ikke i ledelsen spytter rent ud. Det gør de altså. Ja, det kan man... På den anden side af bordet, der ikke forstår lige, hvad der står. Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at udfordre den der lidt, fordi at der var jo også den her historie ude i medierne, og det kan godt være, det så bare er en mediehistorie, som bliver blæst mere op, end den egentlig kan holde til. Men den her historie om, at ledelsen har været ude og sælge en stor portion aktier lige inden, at kursen faldt. Hvad siger du til det? Ja, nu kan jeg ikke huske, hvornår de nøjagtigt har solgt, men det er rigtigt, at de har reduceret deres andel med stort set alle sammen. Der er jo en, der har købt, men hvad hedder det? Altså, jeg kan ikke se, at der er noget specielt galt i det, de har lavet der. Og det er jo transparent, altså alle kan jo læse det. Men problemet er, når noget kører opad, så er der ikke nogen, der gider at læse det, vel? Altså, når det så begynder at falde, så finder man på alle negative historier. Og det der, det tilhører jo sådan, altså det er jo sådan det, vi kalder for misundelsesskuffen, ikke? Ligesom Kåre Schultz' løn, ikke? Altså, alt det der, det er ikke... Prøv nu, altså, de var jo ude, de var jo, altså, de har ligget og solgt en stor del af deres aktier i selskabet, som man kunne læse. Og så kommer de ud her i tredje kvartal og fortæller, at konkurrencen er betydeligt større, ikke? Og det er jo det, der har været med til at få aktien ned også, ikke? Så hvorfor kom de ikke ud med det lidt før? Ja, det kan jeg jo heller ikke svare dig på, at de skulle så have betonet det noget mere. De har jo talt om det i forvejen, så vidt jeg husker det, at han var ude på et tidspunkt i en af de mere rolige at sige, at den langsigtede, altså det taler vi om bossen derovre, Rune, at den langsigtede problem var solenergi og ikke det andet, fordi det på lang sigt bliver det nok der. Det store problem kommer, ikke? Men du har jo altså, du har jo ligesom tre faktorer nærmest på en gang, fordi du har først, at det der, at der til synderne er, hvis du sidder og taler om det der med skærpet konkurrence, jamen så må det jo være noget, som skulle være indtrådt for flere måneder siden, ikke? Mm. Okay, det var altså inden, at det med PTC kom. Nu så kommer PTC, den kom omkring 1. november, 2. tror jeg, det var, det kom ud. Det er så faktor 2, men i mellemtiden var der også kommet, at Gamesa og Siemens skal skære ned med 20%. De vil lægge sig i forbindelse med, at de lægger sig sammen og skal finde ud af, hvordan skal det hele nu fungere på år. Og det er jo så også gået ud over noget af det, vi har herhjemme i Danmark, fordi bonus er jo Siemens opkøb en gang i fortiden. Der kan du sige, at der er jo ligesom tre negative faktorer på en gang, som påvirker dem. Men uanset det, kører de altså rundt og tjener 12% i overskudsgrad. Så hver mand skal, hvis jeg regner rigtigt, og det er nok ikke helt tosset, kunne præstere et overskud på 425.000 på et år. Mm. Det er altså noget, hvor du skal... Det er jo kun sådan nogen som Lundbæk og Novo, der overgår det. Det er, og så er det selvfølgelig Nets, men det er jo en fantastisk dygtig virksomhed. Ikke? De tjener det dobbelte, men det er jo fordi, det er en fantastisk dygtig virksomhed. Ikke? Men så er det måske tryk på sikkerheden. Ja, men jeg synes bare ikke, ledelsen har været ude og ligesom informere nok. Nej, det synes jeg ikke. Og det kom de så sent med her, efter de selv havde solgt. Ikke? Og hvis man bare ser, altså man kan se, Anonymous Brokers, de ligger og sælger igen, og jeg fornemmer, at det er fordi, de ligger og shorter aktien. Så spørgsmålet er, om man skal købe den her. Det er lige, hvad jeg vil sige, som jeg også sagde tidligere, at efter jeg har fået test på den, ikke, at jeg vil vente. Lars Svendsen, først og fremmest, det lyder til, at din tillid til ledelsen, den er intakt. Du er ikke så bekymret for, at der er uren trav i forhold til det der salg, de har foretaget? Nej, det er jo ikke, altså, det er sådan noget, det er noget, jeg først bliver gal over, hvis man ligesom ligger putter med det, og så sælger man selv, og så siger man, det går også i på færden. Altså, og det mener jeg ikke, at det der er sket. Og hvis ikke det er tilfælde, så har jeg ikke ondt af, at de har solgt nogle af deres aktier, da den var et eller andet oppe mellem op mod 600 og sådan noget lignende. Og generelt er det jo sådan med mange af de her folk, at de er jo tvunget til at sælge en gang imellem, fordi de har jo heller ikke råd til at beholde de aktier, fordi mere de har fået foræret dem. Jo, men det er jo ikke det, men det er jo ikke det, at selvfølgelig skal de have lov til at sælge og så videre, ikke? Men at de må da have oplevet en konkurrence tidligere i år også, ikke? At pris, der var været prispres også. Jamen, de har jo fået ordre som eneste inden før. Og så vil du jo, sige, men til hvilken kurs, til hvilken pris? 15-20%, og det kan vi alle sammen læse. Men det er jo også fordi, at du leverer jo større møller. Og så bliver prisen per kilowatt jo per definition lavere, og det kompenserer vel sandsynligvis 10% af det der mindst halvdelen. Altså det reelle prispres er jo måske et eller andet sted mellem 8% eller sådan noget. Det vil jeg gætte på. Men det er selvfølgelig også noget jo, og du kan jo også sige, de skriver jo, hvis man læser, hvis der står, så står det jo, de er vejen frem for at klare det her, det er øget effektivitet. Mm. Altså mere af det samme i en vældig fart. Og det er jo problemet, at det har jo været, altså du kan ikke komme ud om regnskabet for tredje kvartal var ikke godt, men det var fordi, de ikke har kunnet blive færdige med ordrene og fakturere dem. Det er der, problemet ligger. Mm. Og det gør jo så også, at Det er så lidt af indviklet, at det betyder, at deres ordrebog ser større ud, end den er. Fordi de har jo altså et efterslæb, som... Men der mangler kraner i Amerika. Måske skulle vi sende nogle kraner til, der må tænke i kone. Lars Svendsen, det var så den der historie med ledelsen og salg af aktier og sådan noget, som du, jeg kan høre, det lyder ikke til, at du ligger så meget inde. Hvad så med de her historier, der nu, som Mogens også er inde på, som generelt set, at der er flere og flere, der shorter aktier, og tilsyneladende er der sådan nogle udenlandske finanshuse, som har fået øje på de danske selskaber. Kan Vestas komme til at blive kørt igennem den her... maskine, tror du? Short-maskinen? Ja, det kan jo godt. Men nu er aktien jo faldet så meget, så jeg tror, at de er lidt sent ude, hvis de begynder nu. Jeg kan ikke svare på, hvor meget de har nået. Der har jo været nogen, der har gearet op for shorteriet, men, men jeg vil sige, at jeg vil købe nu, jeg vil ikke shorte nu. Men, og det har jeg jo også gjort, altså. Men så lige for at sige, at du skal købe Vestas, at du skal købe Genmap også, hvordan er det, som jeg fornemmer, så bliver den også shortet stadigvæk. Ja, er og nu er nede i 11.94, ikke? Men jeg lader mig ikke diktere af, om de er shorter eller ej, men det må vi jo tage til efterretning, at de gør. Altså, man kan jo også gøre det modsatte og sige, okay, de steder, hvor de laver massakre, må vi så gå ind en gang med dem og samle op, men det vi er jo heller ikke sådan en helt rød kors, altså. Ja, det er vel også bare fordi det danske marked har været sådan en safe haven, andedam, og nu er det sådan lidt kom lidt grus i maskineriet, og så går de derind, ikke? Og jamen, der skal der ikke så meget til. Altså egentlig vores aktiemarked, der står jo ikke i sådan nogle røde kors samuritter med andre end Svendsen, og vi mangler en 60-70.000 af Svendsens... Ridder. Ja, ridder det runde bord. Det kan være, vi skal lave sådan en rescue team, men altså i gamle dage var der jo nok mere ATP og LD, der sad og holdt det. Nogle store positioner, der gjorde det svært. Eller også så skulle man i hvert fald ringe til dem før, at man kunne få shortet noget, fordi de sad på en del af aktierne. Det er der jo ikke rigtig... Vi mangler jo nogle industrimænd i Danmark, som kan gå ind og få ryddet lidt op, ikke? Altså, og så, ja. Men er det så ikke bare disse tider, hvor man så lige præcis skal være endnu bedre til at kigge ud over landets grænser? Altså, man skal passe på med, at man ikke ligger for meget i de her danske aktier? Jo, altså det er jo så der, hvor man... Nu ser vi den måske for første gang i den virkelige verden, ikke? Fordi altså... Danske selskaber er jo ikke så danske, som vi går rundt og tror. Altså, det er jo ikke... Novo Nordisk har vel 99,9% af salget udlands, og Carlsberg, det er vel også 90 eller 98 eller 95. Altså, vi udgør jo ingenting, medmindre du kommer ned i Royal Unibrew eller IC Companies eller nogle af de der selskaber. Ellers er det jo internationalt. Men tag en som Pandora for eksempel. Ikke? Den har jo fået tæsk og også betegn. Ja, ja. Men hvis nu ser her, at fredag, der ved på faktisk store kurs sine i amerikanske retail-aktier. Mm. Det var blandt andet Abercrombie, som var op med 24%, og Foot Locker, som var op med 28%. Og det er fordi, at deres Q3-regnskaber var betydeligt bedre end forventet, og det er jo indenfor, og de også får et stærkt Q4-outlook. Og det må jo også være positivt. Det kunne være positivt for en aktie som Pandora. Man kan altid finde noget, der er positivt derude. Lars Svendsen, tiden løber fra os. Må jeg lige sige en ting? Ja, det skal hurtigt. Det er lidt sjovt, det er, at faktisk er det kun en tredjedel af aktierne, der ligger i Danmark. Mm. Men til gengæld så er hvad hedder det, 80% af alle de aktionærer, de har, de er danskere. Mm. Så fik vi lige den med, Lars Svendsen. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Okay, hej. Så vidt er altså her Svendsen, der lyder til at stadigvæk at have tillid til Vestas aktien. Han har altså købt op her i Millionærklubbens portefølje. Vi får se, hvordan det går. Mogens Vad, der er lige en kommentar her til dig fra Linda. Hun skriver, hvor læser Mogens om de shortlister? Han taler og taler, men selve oplysningen kommer ikke. Altså det er de her med hedgefonde og kapitalfonde, som er ude og shorte. Hvor får du de informationer fra? Altså jeg kan få informationer fra blandt andet børsmalers videre, og de ser det efter en uge til to. Fordi at hvis det er over 5% short, så skal man meddele det. Mm. Så det er en ting. Og så fornemmer jeg, når jeg sådan følger med, hvis vi bare ser på Vestas nu, ikke? Jamen, så kan man se, at dem, der ligger... Altså, den største sælger, det er Anonymous Broker, og det, hvem er det? Det plejer, at det er nogle af de store amerikanske fonde, og de ligger, og, som jeg mener og tror stadigvæk, og sælger og shorter for nogle amerikanere derovre. Og man kan se, de ligger jo og handler nogle gange for to aktier ad gang, eller 20 aktier ad gang. Så det er et computersystem, som jeg fornemmer, der ligger og kører, og hvad hedder det, banker dem ned. Så derfor bruger jeg blandt andet det til at vente til, at det er færdigt med shortning. Tak, Mogens. Så fik vi lige den detalje med også. Lars Persson, et sidste blik på aktiemarkedet, inden vi skal til at lukke og slukke for Millionærklubben. Jamen, vi er desværre i minus alle sammen. Tyskerne under 13, og der er Bøllebank til Danmark, men der er jo igen Vestas og Genmap, der løber forrest. Og også en lille smule til DSV er nede med 1,6. Det er jo ikke noget, vi er vant at se. Så, smukt er det ikke denne morgen, men vi ser, om det retter sig til i morgen, hvor vi altså fortsætter at snakke 9.05. Lige om et øjeblik, så er det blevet tid til nyheder. De kommer her på Radio 24/7 klokken er 10.